ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 25वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। कल इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है। आज इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार होना है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विषय को बता रहे हैं, फिर संशय को बताया जाएगा और पूर्व पक्ष को सिद्धांत सूत्र से बताया जाएगा। तो भाष्य को देखा जाए, अथ यद इदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरिकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाश इति प्रस्तुत्य छंदोगा अधीयते एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो अपिपास सत्यकाम सत्यसंकल्प इत्यादि। तथा वाजस्नेहिनः स एव स वा एष महान अज आत्मा योयम् विज्ञानमय प्राणेषु य एषो अंतरहृदय आकाश तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी इत्यादि। इतने से इस अधिकरण के विषय को बताया जा रहा है। छांदोग्य उपनिषद के आठवें अध्याय में प्रथम खंड से छठे खंड तक आती है एक प्रसिद्ध दहर विद्या। वह दहर विद्या का प्रकरण इस अधिकरण का विषय है और बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे पाद का चौथे ब्राह्मण का नाम है शारीरक ब्राह्मण। शारीरक ब्राह्मण में एक वाक्य आया, सवा एष महान अज आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेषु ये एषो अंतरहृदय आकाश तस्मिन् शेते सर्वस्य वशी इत्यादि। तो इस वाक्य से प्रारंभ होकर के बताई गई जो विद्या है वो है निर्गुण विद्या। उस विद्या को बताने वाला प्रकरण भी और दहर विद्या को बताने वाला छांदोग्य का प्रकरण भी इस अधिकरण का विषय है। तो छांदोग्यस्थ दहर विद्या तथा बृहदारण्यकस्थ हार्द विद्या, इन दोनों विद्याओं को विषय बना करके जो संशय होता है उस संशय को बताने वाला भाष्यवाक्य है। तत्र विद्या एकत्वं परस्पर गुणयोगश्च किंवा न इति संशये। तो ये संशय है कि तत्र यानि तयोः विद्ययोः विषये, इन दोनों विद्या के विषय में यह संशय है। क्या संशय है? कि ये दोनों विद्याएं एक हैं। छांदोग्य उपनिषद में आठवें अध्याय में आई हुई दहर विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद में आई हुई हार्द विद्या, ये दोनों विद्याएं एक हैं और इन विद्याओं में जो गुण बताए गए हैं, दहर विद्या में सत्यकामत्वादी और हार्द विद्या में वशित्वादी, इनका परस्पर गुणयोग यानी गुणोपसंहार होगा एक कोटि है संशय अंतपाती, दोनों विद्या को एक मान करके परस्पर दोनों के गुणों का उपसंहार। ये संशय अंतपाती एक कोटि, संशय अंतपाती द्वितीय कोटि है न वासे बताई गई, पूर्व कोटि के साथ ही न को जोड़ देंगे। ये दोनों विद्याएं एक नहीं है, अलग अलग है और दोनों का गुणोपसंहार नहीं होता है, एक दूसरे के साथ व्यवस्था है, उपसंहार नहीं। इस प्रकार का संशय यहाँ पर होता है। संशय का हेतु है, टीका में बताया गया, गुणोपसंहार का फल और फलाभाव। पूर्व पक्षी कहते हैं ये दोनों विद्याएं अलग अलग विद्याएं हैं, एक विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या दहर विद्या, और हार्द विद्या है निर्गुण ब्रह्म विद्या। तो भिन्न विद्या होने के कारण इनका एक दूसरे के गुणों का उपसंहार निष्प्रयोजन है, उसका कोई फल नहीं है। और सिद्धांती कहते हैं गुणोपसंहार का फल है। इस प्रकार फल का एक मान रहे हैं गुणोपसंहार को सफल, एक मान रहे हैं गुणोपसंहार को निष्फल। इसी को लेकर के संशय होता है कि इन दोनों विद्याओं का परस्पर गुणोपसंहार नहीं होगा या होगा, ऐसा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने अपना मत बताया, इसलिए लिखा कि इति संशये, ये सती सप्तमी है, इति संशये सती विद्या एकत्वम इति। पूर्व पक्षी ने कहा विद्या एक है, ये पूर्व पक्षी का कथन है कि विद्या एक है। तत्र इदम् उच्यते इत्यादि तो सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है, उससे पहले थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए। सगुण निर्गुण विद्ययोः श्रुता सत्यकामादयो वशित्वादयश्च गुणा मिथ उपसंहर्तव्या नवा इति उपसंहारस्य फल भावाभावाभ्याम संदेहे सत्यविद्यायाः एकत्वात् गुणसांकर्येपि अत्र विद्ययोः सगुण निर्गुण रूपभेदेन भेदात निर्गुण विद्यायां गुणोपसंहारस्य फलाभावाच्च अनुपसंहार इति बहिरेव प्राप्ते सिद्धान्तेति। ये तत्र इदम् इत्यादि का अवतरण है। दो तत्र इदम् उच्यते इत्यादि भाष्य वाक्य है ना, इसका ये अवतरण हुआ। कहते हैं सगुण यानी पूर्व पक्षी ने तो कहा कि विद्या एकत्वम, ये पूर्व पक्ष है, और सिद्धांत आ रहा है और सिद्धांत का अभिप्राय यहाँ पर बताया जा रहा है टीका में कि सगुण निर्गुण विद्ययोः श्रुताः सत्यकामादयो वशित्वादयश्च गुणा मिथः उपसंहर्तव्या नवा इति उपसंहारस्य फल भावाभावाभ्याम संशये संदेहे सति संदेहे, यहाँ तक। तो कहते हैं सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या में सुने गए जो गुण हैं, सगुण ब्रह्म विद्या में सुने गए, सगुण ब्रह्म विद्या दहर विद्या, उसमें सुने गए गुण हैं सत्य कामत्वादी, और निर्गुण विद्या है हार्द विद्या, उसमें सुने गए वशित्वादी गुण हैं। इनका परस्पर, मिथ शब्द का अर्थ होता है परस्पर, उपसंहर्तव्या यानी उपसंहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निर्गुण विद्या में कहे गए वशित्वादि गुणों का दहर विद्या में उपसंहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सत्य कामत्वादि गुण का उपसंहार इसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हार्द विद्या में, इस प्रकार का संशय है। संशय होने पर संशय का कारण क्या हुआ, तो कहते फल भावा भावाभ्याम, उपसंहार का फल न होने से और उपसंहार का फल होने से, फलाभावात और फल सत्वात, ये दो हेतु हैं संशय में। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि सत्य विद्यायाः एकत्वात् गुण सांकर्येपि अत्र विद्ययोः सगुण निर्गुण उपभेदेन भेदात् निर्गुण विद्यायां गुणोपसंहारस्य फलाभावाच्च अनुपसंहार, ये इतना पूर्व पक्ष है कि जो सत्य विद्या बताई गई पूर्व अधिकरण में, सत्य विद्या बताई गई ना बृहदारण्यक उपनिषद के पांचवे अध्याय के चौथे ब्राह्मण तथा पंचम ब्राह्मण में आई हुई जो विद्या है वो सत्य विद्या है, वो दोनों विद्याएं एक हैं। सत्य ब्रह्म की उपासना, वो सत्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, तो वह एक होने से चौथे ब्राह्मण में कहे गए गुण और पांचवे ब्राह्मण में कहे गए गुणों का सांकर यानी उपसंहार हो जाने पर भी अत्र विद्ययोः सगुण निर्गुण रूप भेदेन, तो यहाँ विद्या का रूप भिन्न है, विद्या का रूप हुआ करता है वेद्य, और वेद्य है दहर विद्या में सगुण ब्रह्म और हार्द विद्या में निर्गुण ब्रह्म, इस प्रकार यहाँ रूप भिन्न होने से यानी वेद्य भिन्न होने से, तो विद्ययोः सगुण निर्गुण रूप भेदेन, विद्ययोः भेदात ऐसे लगाना, यदि रूप भिन्न है यानी वेद्य भिन्न है तो विद्या भिन्न हो जाएगी, तो विद्या भिन्न होने से क्या होगा कि निर्गुण विद्या या एक तो हेतु ये हुआ पूर्व पक्ष के मत में कि वेद्य अलग होने से विद्या अलग है, अलग होने से अलग अलग विद्या में गुणोपसंहार नहीं होता, एक विद्या होने से गुणोपसंहार होता है, जैसे सत्य विद्या एक है तो चौथे ब्राह्मण में कहे गए गुण पंचम ब्राह्मण में कहे गए गुणों का उपसंहार हुआ, ऐसे यह छांदोग्यस्थ दहर विद्या और बृहदारण्यकस्थ हार्द विद्या एक होती तो गुणोपसंहार होता, लेकिन विद्या भिन्न है तो गुणोपसंहार नहीं होगा, अनुपसंहार होगा, ये पूर्व पक्षी एक हेतु बताए विद्या भेद, और दूसरा हेतु बताते हैं कि निर्गुण विद्यायाम गुणोपसंहारस्य फलाभावाच्च, जो हार्द विद्या है निर्गुण विद्या उसमें सत्य कामादि गुणों का उपसंहार वो निरर्थक भी है, गुणों का उपसंहार तो किया जाता है गुणों के चिंतन के लिए, वेद्य का जो वेद्य में उपसंहृियमाण गुण है उन गुणों से विशिष्टतया चिंतन करने के लिए, लेकिन हार्द ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म है, उस निर्गुण ब्रह्म में गुणों का चिंतन तो गुण विशिष्टतया चिंतन तो उसका होगा नहीं, वो ज्ञेय ब्रह्म है, उसका तो निर्गुणतया आत्मरूप से साक्षात्कार करना है, तो इसलिए गुणोपसंहार का निर्गुण ब्रह्म विद्या में कोई फल भी नहीं है, ये कौन कह रहे हैं पूर्व पक्षी, इसलिए कहते हैं गुणोपसंहारस्य फलाभावाच्च च है पूर्व हेतु का समुच्चायक, पूर्व हेतु क्या है विद्या भेद, तो विद्या भेद होने से और निर्गुण विद्या में गुणोपसंहार का कोई फल न होने से अनुपसंहार एवं पूर्व पक्षी कहेंगे कि अनुपसंहार ही होगा गुणों का। इति बहिरेव प्राप्ते यानी इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। सूत्र से सूत्रस्थ शब्दों से नहीं सूत्र से बहिर्भूत हेतुओं से ही पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब कहते सिद्धांत यदि इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इस अधिकरण के सिद्धांत को सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने बताया है। उस सिद्धांत को बताने वाले सूत्र की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं। पहले अवतरण लिखते हैं तत्र इदम् उच्यते, ये अवतरण हुआ। अब सूत्र का पहले उच्चारण किया जाए, फिर सूत्रार्थ देख करके भाष्य के अनुसार विचार करते हैं। तो कामादि इतरत्र तत्र चायतनादिभ्य कामादि इतरत्र तत्र चायतनादिभ्य तो कामादि इतरत्र तत्र च, इसमें कामादि और इतरत्र दो पद निकले अलग अलग, तत्र ये तीसरा, च चौथा, आयतनादिभ्य पांचवा, ऐसे पांच पद हैं इस सूत्र में। कामादि में काम शब्द से सत्य काम ये लेना, नाम का एक देश संपूर्ण नाम का परामर्शक होता है। जैसे किसी का नाम सत्यभामा है तो उसे केवल भामा भी कहते हैं, ऐसे सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने दहर विद्या में बताए गए जो सत्य कामादि गुण हैं उनका परामर्श करने के लिए कामादि शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए काम शब्द से लेना सत्य काम, और आदि शब्द से फिर सत्य काम गुण हैं आदि में जिनके, या सत्य काम आदि गुण के आदि में जो हैं, ऐसा बहुव्रीहि समास करके और दोनों को लेना। सत्य काम ये गुण तो बीच में आया है ना, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि वाक्य में जो दहर आकाश में गुण बताए गए हैं अपहत पापमत्वादि, ये हैं सत्य काम गुण को बताने वाले शब्द से पूर्ववर्ती शब्द के द्वारा बताए गए, और बाद में बताए गए गुण हैं आपके सत्य काम के बाद आए हुए हैं सत्य संकल्प इत्यादि। तो सत्य संकल्प इन इसे तो लिया जाएगा काम, सत्य काम है आदि में जिनके, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करके, क्या नाम, बहुव्रीहि समास, उसमें षष्ट्यंत से बहुव्रीहि समास करके लिया जाएगा। तो सत्य काम ये गुण तो सत्य संकल्प आदि गुणों के आदि में है, वे आ जाएंगे। और सत्य काम के आदि में जो है ऐसा कह करके वे आएंगे अपहत पापमत्वादि। इसलिए कामादि शब्द का अर्थ निकलेगा छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या के प्रकरण में दहर आकाश शब्दित उपास्य ब्रह्म में कहे गए उपासना के लिए जो गुण है कामादि शब्द से लेना, और इतरत्र शब्द से लेना हार्द विद्या को, इतरत्र यानी हार्द विद्यायाम। तो बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में कही गई जो हार्द विद्या है, उस हार्द विद्या में छांदोग्य उपनिषद के दहर विद्या के सत्य कामादि गुणों का उपसंहार करना चाहिए। सत्य कामादय इतरत्र यानी हार्द विद्याम उपसंहर्तव्या, उपसंहर्तव्या पद का अध्याय कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कामादय इतरत्र यानी सत्य काम हार्द विद्यायाम उपसंहर्तव्या, ये हुआ। और तत्र इसमें तत्र शब्द से ले लीजिए दहर विद्या को, तो तत्र च शब्द से लीजिए वशित्वादी गुणों को, जो निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए हार्द विद्या में कहे गए वशित्वादी गुण हैं, उन वशित्वादी गुणों का भी वशित्वादय गुणा च शब्द से ग्राह्य है। और तत्र यानी दहर विद्यायाम उपसंहर्तव्या ऐसा लगा दीजिए, तो दहर विद्या में कहे गए सत्य कामादि गुणों का हार्द विद्या में और हार्द विद्या में कहे गए वशित्वादि गुणों का दहर विद्या में उपसंहार करना चाहिए। ये कामादि इतरत्र तत्र च इन चार पदों का अर्थ निकलेगा, दोनों विद्या में कहे गए गुण एक दूसरे में उपसंहृत होंगे, करनी ही चाहिए। विद्या भिन्न होने पर भी ये भी लगाना, विद्या भेदेपि, विद्या भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों विद्याओं के गुण एक दूसरे में उपसंहृत करने चाहिए। कहा क्यों, पूर्व पक्षी का एक अवान्तर प्रश्न होगा, कस्मात, कस्मात हेतु, हाँ तो सिद्धांती हेतु बताते हैं आयतनादिभ्य, ये पंचम्यंत हेतु है। आयतनादिभ्य में आयतन शब्द का अर्थ है आश्रय, आधार। तो सगुण ब्रह्म विद्या का जो आधार है उपासना के लिए बताया गया वो भी हृदय है, हृदय रूपी आयतन में आश्रय में ही दहर आकाश शब्दित ब्रह्म की उपासना सत्य कामत्वादि गुणों से विशिष्टतया करने के लिए बताया है। वो आयतन कहाँ कहाँ उपासना करनी है, तो कहा कि वो सत्य कामत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म हृदय में है, हृदय रूपी आयतन में रहता है। तो हृदय आयतन के रूप में दहर विद्या में भी बताया गया, कहा वो गेय ब्रह्म कहाँ है, तो गेय ब्रह्म को वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में हार्द विद्या में बताया गया कि य एषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते, इसमें हृदय सप्तमी है वो अधिकरण अर्थ में है, आयतन शब्द का अर्थ होता है अधिकरण, इसलिए हृदय रूप अधिकरण में वह अंतराकाश है, अंतराकाश शब्द का अर्थ है ब्रह्म। वो गेय ब्रह्म कहाँ है, तो हृदय हृदय में है। तो इस प्रकार हृदय रूपी आयतन निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी निर्गुण ब्रह्म के आयतन के रूप में बताया, और सगुण ब्रह्म विद्या में भी दहर आकाश शब्दित सगुण ब्रह्म के आयतन के रूप में हृदय को बताया है। तो ये समानता है दोनों में, हृदय रूपी आयतन एक समान हुआ, दूसरा वहां पर भी हृदय रूपी आयतन में चिंतनीय दहर आकाश शब्दित परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है। और यह एष अंतर हृदय आकाश तस्मिन सेते, इसमें हृदयांतर आकाश शब्द से ग्राह्य भी परमात्मा ही है, तो इस प्रकार दोनों विद्याओं में वेद्य परमात्मा है, ये भी एक समानता है, आयतन की समानता, वेद्य की समानता। और तीसरी बात, आयतनादिभ्य में आदि शब्द से और भी लेना है, वो है कि दहर विद्या के प्रकरण में भी और हार्द विद्या के प्रकरण में भी जो हृदयांतर आकाश शब्दित परमात्मा है उसे सेतु के रूप में बताया, दहर आकाश शब्दित उपास्य ब्रह्म को भी सेतु के रूप में बताया, वो सेतु के तरह सेतु है। और दोनों में बताया गया कि वह इन लोगों का नियामक है, वो किसी को अपनी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने देता, ये लोगों को मर्यादित रखने वाला के रूप में दोनों विद्या में वो वेद्य को बताया गया है। हाँ, सेतु रूप में और सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखने वाले के रूप में दोनों विद्या में ये बताया गया वेद्य को। ये सारी समानताएं हैं, कहीं एक इन सब समानताओं के कारण क्या होना चाहिए कि विद्या भेद होने पर भी दहर विद्या में कहे गए सत्य कामादि गुणों का हार्द विद्या में और हार्द विद्या में कहे गए वशित्वादि गुणों का दहर विद्या में उपसंहार ही होना चाहिए, ये इस सूत्र का अर्थ है। कामादि तरत्र तत्र चायतनादिभ्य, इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, पहले काम शब्द से सत्य काम लेना है, कामादि से सत्य कामादि गुण लेने हैं, ये बताया जा रहा है कि कामादि इति सत्य कामादि इत्यर्थ, काम शब्द सत्य काम का, सत्य काम गुण का वाचक है। ये कैसे सत्य काम, ये पूरा जो नाम है उसका एक देश केवल काम शब्द पूरे सत्य काम का कैसे परामर्शक बन रहा है, इसे उदाहरण से भाष्कर भगवान समझा रहे हैं। उदाहरण बताते हैं, यथा देवदत्तो दत्त सत्यभामा भामा इति। तो जैसे किसी का नाम देवदत्त है तो उसे पूरा नाम न लेकर के दत्त इस नाम से भी कहा जाता है, किसी का नाम सत्यभामा है तो उसे केवल भामा ये नाम एक देश से भी कहा जाता है। ऐसे सत्य कामादि गुणों के लिए सूत्रकार ने कामादि ये शब्द प्रयोग किया। अब सूत्रार्थ बताया जा रहा, यद एतत् छांदोग्ये हृदयाकाशस्य सत्य कामत्वादि गुण जातम उपलभ्यते तद इतरत्र याने वाजस्नेह के सवा एष महान अज आत्मा इत्यत्र संबद्धेत। तो ये कह रहे हैं कि जो छांदोग्य उपनिषद के दहर विद्या के प्रकरण में दहर आकाश में हृदय आकाश में यानी दहर आकाश में यानी उपास्य ब्रह्म में सत्य कामत्वादि गुण समूह श्रुति में उपलब्ध हो रहा है, कहते तद यानी वो गुण जात इतरत्र यानी वाजने के सवा एष महान आज आत्मा इत्यत्र यानी हार्द विद्या में संबद्धेत, हार्द विद्या में भी उसका संबंध होगा, उपसंहार होगा। और यच्च वाजस्नेह के वसित्वादि उपलभ्यते, और वाजस्नेह में यानी बृहदारण्यक उपनिषद में जो सवाएश क्या नाम वसित्वादि गुण उपलब्ध हो रहे हैं आहार्द विद्या में, तदपि इतरत्र छांदोग्ये एष आत्मा अपहत पापमा इत्यत्र संबध्येते, वहां उपसंगार होगा। ये कामादि इतरत्र तत्र च इन चार पदों का अर्थ भाष्य में हुआ। अंतिम पद है सूत्रस्थ आयतनादिभ्य, इसका अर्थ करने के लिए पूर्व पक्षी का एक अवांतर प्रश्न है, कुतः यानी स तक चार पदों के द्वारा तो सिद्धांती की प्रतिज्ञा है सूत्र में, उपसंगार होगा परस्पर करके ये प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु पूछ रहे हैं, कुतः यानी अकस्मात हेतु, किस कारण से आप छांदोग्य में हार्द विद्या के वशित्वादि गुणों का और हार्द विद्या में सत्य कामत्वादि गुणों का उपसंहार मान रहे हो, कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा। इसमें हेतु बताया गया अंतिम पद से आयतनादिभ्य से। अब ये आयतनादि सामान्यात ये हेतु हुआ, तो आयतनादि समानता दोनों विद्या में होने के कारण दोनों विद्यास्थ गुणों का परस्पर उपसंहार हम बता रहे हैं, ये आयतनादिभ्य से कहा गया। अब आयतनादिभ्य ये जो सूत्रस्थ हेतु वाक्य है इसकी व्याख्या भाष्य में है कि समानम ही उभयत्रापि हृदयम आयतनम समानश्च वेद्य ईश्वरः समानंच तस्य सेतुत्वं लोक असंभेद प्रयोजनम इत्येवम आदि बहु सामान्यम दृश्यते। तो कहते हैं कि छांदोग्यस्थ दहर विद्या तथा बृहदारण्यकस्थ हार्द विद्या में बहुत सी समानता दिख रही है, उस समानता को देख करके दोनों विद्याओं के गुणों का परस्पर उपसंहार हम मान रहे हैं। क्या क्या समानता है, तो कहते हैं पहले ये आयतन की समानता कि समानम ही उभयत्रापि हृदयम आयतनम, दहर विद्या में भी हृदय का आयतन के रूप में कथन है तो हार्द विद्या में भी हृदय का आयतन के रूप में कथन है, ये समानता हुई। और समानता है कि वेद्य ईश्वर ये समानश्च वेद्य ईश्वर, तो हार्द विद्या में भी ईश्वर ही वेद्य हैं और दहर विद्या में भी ईश्वर ही वेद्य हैं, तो वेद्य की भी समानता हो गई। और समानंच तस्य सेतुत्वम, वेद्य को सेतु के रूप में हार्द विद्या में भी कहा गया दहर विद्या में भी कहा गया, तो ये वेद्य में सेतुत्व रूप धर्म की समानता। दूसरा आगे आ रहा है कि लोक असंभेदादि प्रयोजनम, ये जो तस्य लोक असंभेदादि प्रयोजनम, लोक असंभेद का अर्थ है लोगों को मर्यादित रखना, संकर न होने देना, तो लोक असंभेद प्रयोजनम ये भी समान है। और इत्येवम आदि आदि शब्द से और भी बहुत सी समानताएं वहाँ बताई गई जो हैं उन्हें लेना, तो इत्येवम आदि बहु सामान्यम दृश्यते, इस समानता को लेकर के कहते हैं विद्या भेद होने पर भी अनेक समानता होने से परस्पर गुणोपसंहार होगा। अब ननु विशेषोपि दृश्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष की ओर से एक शंका की जा रही है, तो ननु इत्यादि से पूर्व पक्ष की ओर से की जाने वाली जो शंका है इसको देखिए। ननु विशेषोपि दृश्यते छांदोग्ये हृदय आकाशस्य गुणयोगो वाजस्नेके तु आकाशाश्रयस्य ब्रह्मण इति। तो कहा कि विशेष यानी भेद भी देखा जा रहा है, जैसे समानता देखी जा रही है ऐसे विशेष यानी वैलक्षण्य भी देखा जा रहा है। विशेष शब्द का अर्थ है वैलक्षण्य। तो दहर विद्या और हार्द विद्या में कुछ समानता है तो वैलक्षण्य भी है। उस वैलक्षण्य को लेकर के गुणों का अनुपसंहार मान लो, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस दृष्टि से कहते हैं कि ननु विशेषोपि दृश्यते छांदोग्ये हृदय आकाशस्य गुणयोगो वासने केतु आकाश आश्रयस्य ब्रह्मण इति। कहा कि ये वैलक्षण्य देखा जा रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में हृदय आकाश शब्दित जो दहर आकाश है ब्रह्म, उसी में गुणों का संबंध देखा जा रहा है, और वासनेहक में यानी बृहदारण्यक उपनिषद में तो आकाश आश्रयस्य ब्रह्मण। तो आकाश हृदय आकाश आश्रित जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में गुणों को बताया जा रहा है वशित्वादि, ये भेद है। वहाँ हृदय आकाश शब्दित ब्रह्म है पूर्व पक्षी कह रहे हैं छांदोग्य में, और बृहदारण्यक में हृदय आकाश आश्रित ब्रह्म है और उसमें गुणों को बताया जा रहा है, ये भेद है। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका है ये मान करके कि छांदोग्य में तो दहर आकाश ब्रह्म है और बृहदारण्यक में हृदय आकाश आश्रित ब्रह्म है, हृदय आकाश ही ब्रह्म नहीं है। ये जो अवांतर भेद हैं, भेद विषयक शंका पूर्व पक्ष की, उसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती न इत्यादि से कि न दहर उत्तरेभ्य इत्यत्र छांदोग्ये अपि आकाश शब्दं ब्रह्मैव इति प्रतिष्ठापितत्वात्। तो न यानी ये शंका करना, वैलक्षण्य दिखाना उचित नहीं है कि छांदोग्य में तो हृदय आकाश ब्रह्म है, हृदय आकाश में गुण बताए गए हैं और बृहदारण्यक में आकाश आश्रित ब्रह्म में गुण बताए गए, इत्याकारक वैलक्षण्य बताना उचित नहीं है, ये न शब्द का अर्थ निकलेगा। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि दहर उत्तरेभ्य ये जो प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में आया हुआ अधिकरण है, इसमें यह बात स्पष्ट हुई है कि छांदोग्य उपनिषद में आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है करके, और ये जो अयंतु अत्र विद्यते विशेष, और ऊपर से ये समझना कि हार्द आकाश में भी आकाश शब्द का अर्थ आत्मा ही है, ये उपक्रम से निश्चित होता है। सवा एष महान अज आत्मा, यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग है वह बता रहा है, और उसी आत्मा शब्द का ही परामर्शक आगे है योयम अंतर हृदय आकाश। तो यहाँ हृदयांतर आकाश शब्द का समानाधिकरण यह शब्द है, और वह यह शब्द परामर्शक है प्रकृत आत्मा का, इसलिए यह शब्द प्रकृत महान आत्मा का परामर्शक है और उसका हृदयांतर आकाश के समानाधिकरण के रूप में प्रयोग हुआ है। वह ज्ञापन करता है कि यह शब्द जिस अर्थ का परामर्शक है वही हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ है। तो यह शब्द तो आत्मा का परामर्शक बन रहा है, इसलिए हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ भी आत्मा ही निकलेगा। वो हृदयांतर आकाश में रहने वाला आत्मा ये नहीं, अपितु हृदयांतर आकाश ही आत्मा है, ये उपक्रम से निश्चित होगा। और छांदोग्य में भी दहर आकाश का अर्थ दहर उत्तरेभ्य से आत्मा ही कर दिया है। इस प्रकार दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। तो अयंतु अत्र विद्यते विशेष, इतना मात्र विशेष है, भेद है क्या कि छांदोग्य में दहर आकाश शब्दित तो आत्मा सगुण है और बृहदारण्यक में हर्द आकाश शब्दित तो आत्मा निर्गुण है, इतना मात्र भेद है। ये आगे कह रहा है कि अयंतु अत्र विद्यते विशेष यानी वैलक्षण्य, यह वैलक्षण्य तो है कि सगुणा ही ब्रह्म विद्या छांदोग्ये उपदिश्यते अथय इह आत्मानं अनुविद्य व्रजन्ति एतांस्य सत्यकामान सत्यान कामान इति आत्मवत कामानाम अपि वेद्यत्व श्रवणात। कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में जैसे आत्मा को दहर आकाश शब्दित आत्मा को वेद्य बताया गया, ऐसे अथय इह आत्मानं अनुविद्य व्रजन्ति एतांस्य सत्यान कामान, यह वाक्य बताता है आत्मा के तरह वेद्य यानी चिंतनीय सत्य कामों को भी, सत्य काम गुणों को भी। तो सत्यान कामान शब्द से लेना है उनके गुण, आत्मा के गुण। तो इसलिए ये निकल रहा है कि आत्मा और गुण दोनों चिंतनीय हैं, का मतलब वो सगुण विद्या है, गुण सहित दहर आकाश चिंतनीय है गुण विशिष्टतया। तो इति आत्मवत कामानाम अपि वेद्यत्व श्रवणात, और वाजस्नेहक में ऐसा नहीं है, वाजस्नेहके तु निर्गुणम एव परम ब्रह्म उपदिश्यमानम दृश्यते। तो निर्गुण ब्रह्म का ही उपदेश याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं जनक को। ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते हैं ये ज्ञात होता है जनक का जो याज्ञवल्क्य जी के प्रति प्रश्न है और जनक के प्रश्न का जो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया है। इस प्रश्न उत्तर से ज्ञात होता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो हार्द विद्या है वह निर्गुण ब्रह्म विद्या है, वह निर्गुण ब्रह्म को ज्ञेय बताया जा रहा है, वेद्य बताया जा रहा है। ये आगे कह रहे हैं कि वाज स्नेह के तु निर्गुणम एव परम ब्रह्म उपदिश्यमानं दृश्यते अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि। ये राजा जनक का ऋषि याज्ञवल्क्य जी के प्रति प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य जी आप मोक्ष का ही साधन बताइए, हाँ। और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि असंगो ही अयम पुरुष, ये पुरुष यानी पूर्ण चेतन तत्व देश काल वस्तु से जो अपरिछिन्न है वह असंग है, उसका किसी भी गुण के साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो प्रश्न और उत्तर है इत्यादि प्रश्न प्रतिवचन समन्वयात, इन प्रश्न प्रतिवचन के सुसंगति से ये ज्ञात होता है कि हार्द विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या है जो बृहदारण्यक में कही गई। तो कहा फिर वहां वशित्वादि गुण क्यों कहे गए? यदि निर्गुण ब्रह्म विद्या है तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में सर्वस्य वशी इत्यादि से वशित्वादि गुण क्यों कहे गए? ये पूर्व पक्षी सिद्धांति के प्रति प्रश्न कर सकते हैं, तो उसका प्रयोजन बताया जा रहा है वशित्वादी गुण कथन का, कि वशित्वादी तु तत् स्तुत्यर्थम एव गुणजातम वाज स्नेह के संकीर्त्यते तथा च उपरिष्टात स एष नेति नेति आत्मा इत्यादिना निर्गुणम एव ब्रह्म उपसंहरति। कहते हैं वशित्वादी जो गुण निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में कहे गए हैं वे निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए हैं, तत् स्तुत्यर्थम यानि ज्ञान की स्तुति के लिए हैं। हाँ हाँ, तो वशित्वादि गुणजातं तु तत् स्तुत्यर्थम एव वास्ने के संकीर्त्यते, ऐसा अनुय करना। तथा च उपरिष्टात, कैसे ये वशित्वादी गुण को बताने वाला वाक्य अर्थवाद है, प्रशंसक है, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? इसलिए कि उपसंहार जो किया है वह उपसंहार गुणों का अपवाद करते हुए किया है, औपाधिक जो गुण है उन गुणों का अपवाद यानी निषेध करते हुए उपसंहार किया है उस प्रकरण का, उससे ज्ञात हो रहा है कि वह जो गुण कथन है निर्गुण के प्रकरण में वह प्रशंसा है ज्ञान की। स एष नेति नेति आत्मा इत्यादि ना निर्गुणम एव ब्रह्म उपसंहरति, उपरिष्टात यानी उपसंहार में आगे। तो इस प्रकार ये जो उपसंहार में निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है वह बताता है उस प्रकरण में वशित्वादि गुणों का कथन निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। हाँ, अब भाष्य में जो गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वात् इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है। टीका को देखिए, एवं विद्या भेदे स्फुटे कथम गुणोपसंहार तत्र आह गुणवतस्तु इति। तो कहते हैं एवं विद्या भेदे स्फुटे सति, ये सती सप्तमी है स्फुटे। तो इस प्रकार यदि गुणों का स्पष्ट रूप से भेद है, तो स्पष्ट रूप से गुणों का भेद होने पर कथम गुणोपसंहार, तो गुणों का उपसंहार कैसे होगा विद्या भिन्न भिन्न होने पर? एक सगुण ब्रह्म विद्या है, एक निर्गुण ब्रह्म विद्या है, ऐसा आप स्वयं भी स्वीकार कर रहे हो सिद्धांति, तब तो कैसे यहाँ गुणोपसंहार होगा? ये पूर्व पक्ष का प्रश्न हुआ। इसका उत्तर देने के लिए ये वाक्य है भाष्य में कि गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वात् विद्या एकत्वात् विभूति प्रदर्शनाय अयम गुणोपसंहार सूत्रितो न उपासनाय इति द्रष्टव्यम्। तो ये जो ये बताया जा रहा है कि भिन्न विद्या होने पर भी जो ब्रह्म है वही उपाधि संपर्क से सगुण है और उपाधि विनिर्मुक्त होकर के निर्गुण होता है, इसलिए गुणवान ब्रह्म के एक होने से विभूति प्रदर्शनाय दहर आकाश शब्दित ब्रह्म का, ब्रह्म की विभूति को, विभूति कहते हैं ऐश्वर्य को, ऐश्वर्य को दिखाने के लिए अयम गुणोपसंहार, इससे जो है ऐश्वर्य का प्रदर्शन होने हो जाता है, इसलिए गुणोपसंहार है, गुणोपसंहार सूत्रित न उपासना है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए नहीं अपितु प्रशंसा के लिए, जैसे वहाँ पर अधिकरण सार में कहा गया था कि उपास्ते क्वचित अन्यत्र स्तुतये, निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो स्तुति के लिए गुणोपसंहार और सगुण ब्रह्म विद्या में उपासना के लिए उपसंहार, इस प्रकार ये उपसंहार हो जाता है। अब थोड़ी टीका है, लेकिन इन लोगों का ये हुआ, टीका में चार पांच पंक्तियां हैं, इसको कल करके वो हम लोग दूसरे अधिकरण का प्रारंभ करेंगे कल, इन टीकाओं को पूरा करके।